और शौहर का काम है गुस्से में अपने आप को ना लाए, और गुस्सा आ जाए तो क्या करे। एक मरतबा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में एक शख्स को गुस्सा आया और गुस्से से वो लाल हो गया और उसकी सांस फूलने लगी, होता ना उसका फूलता है आदमी, फूलने लगी। आपने कहा मेरे पास एक ऐसा सोल्यूशन है, एक ऐसा उपाय चारा है, अगर ये आदमी कर लेना तो इसका गुस्सा अभी खत्म हो जाएगा। कहा क्या कर ले, तो कहा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, पढ़ ले, इसलिए कि गुस्सा शैतान की तरफ से होता है, वो पढ़ ले तो खत्म हो जाएगा। खड़ा है तो बैठ जाए, बैठा है तो लेट जाए। खड़ा है तो क्या करे, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़े, खड़ा है तो बैठ जाए, गुस्सा बैठ के गुस्सा आ रहा तो क्या करे, लेट जाए, गुस्सा ठंडा हो जाएगा। समझिया कितना अच्छा सोल्यूशन है ना, अभी कहां जमता हूं कुछ सोल्यूशन। एक दूसरी रिवायत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, जब किसी को गुस्सा है तो वजू करे, इसलिए गुस्सा शैतान की तरफ से, शैतान आंख से बनाए। वजू से जब पानी आंख पे लगता है तो जाहिर सी बात है आंख को पानी काट देता है, तो गुस्सा खत्म हो जाता है। आजमा के देखिए, कभी एक आदमी बहुत ही गुस्से में फूल रहा है, सीधा उसे गाल पे थपथपाई, वो नाउज़ बिल्लाह इब्ने शैतान रजीम पढ़ो, वो नहीं पढ़ेगा, लेकिन शैतान उस पर हावी होता है। पढ़ ले तो आप देखिए उसका गुस्सा एकदम नॉर्मल नॉर्मल। तो बीवियां भी इस मामले में ख्याल रखिए कि शौहर की अगर उसको एंड लिमिट्स मालूम है कि ये डेड लिमिट है इसके गुस्से की, उसके आगे गुस्सा आने ही ना दे। और गुस्सा ना आने देने का एक सोल्यूशन ये भी है कि आप सबसे पहले तो गुस्सा आ जाए तो कहिए औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम शौहर को पढ़ने के लिए, ठीक है। दूसरा, कभी भी अगर शौहर अपने गुस्से में आपे से बाहर जा रहा है तो नजरों में नजरें मिला के उसको मत देखिए, इसलिए कि जब इंसान गुस्से में होता है और दूसरा इंसान अपनी नजरों को उसकी नजरों से नहीं काटता तो उसका गुस्सा बढ़ जाता है, और अगर नजरें काट ले तो उसका गुस्सा खत्म हो जाता है। आप देखिए, दो आदमी लड़ रहे हैं, समझ लीजिए दो आदमी लड़ रहे हैं, एक आदमी खड़ा था, उसने बोला तुम्हें घूर रहा, बोला घूर रहे क्या करते, आप फाइट चालू हो रही देखी, लेकिन एक आदमी समझ जाता, उसने नजरें नीचे कर लिया। जैसी वो नजरें नीचे कर ले, दूसरा क्या बोलता, इधर देख के बात कर बड़े, इधर देख अब तो, क्योंकि उसको जोश ही नहीं आता जब तक वो देखता नहीं। और अगर समझ लिया एक आदमी ऐसा घूर रहा है तो क्या बोलता, इतनी गलती की बात भी घूर रहा हो, अब गए बेटा तुम्हें यहां से, और वो उसके ऊपर और हावी होता है और वो ग्रो और घूरता है ना, और घूरना बंद कर दे, कितना भी गुस्से वाला आदमी हो सिर्फ इतना बोलेगा मेरे तरफ देख, मेरे तरफ देख, और आप देख ही नहीं रहे उसके, तो आपके पास सोल्यूशन, नजरें मत मिलाइए उससे, है ना, और खत्म कर दीजिए मामले को वहां। लेकिन ये बात बहरहाल औरतों की कभी समझ में नहीं आती है, इसलिए नहीं, हमारे अब्बा बोल रहे थे वो पाल लेंगे हमको, करो तुम कितना गुस्सा करना, नहीं हमारे भाइयों को अल्लाह ने बहुत दे रखा है। ये बातें सब छोड़ दीजिए, आपका घर आपका सिर्फ ससुराल है, आपका घर आपकी दुनिया पूरी आपका शहर है। अल्लाह के रसूल की हदीस याद कीजिए, जिस वक्त खातून आई थी और कहा अल्लाह के रसूल कुछ बातें की, कहा तू अपने शहर के बारे में कैसी है, तो कहा अल्लाह के रसूल में बहुत खिदमत करती हूँ उनकी, कहा हाँ इसलिए कि वो तेरी जन्नत और वो तेरी जहन्नुम है, तो वो तेरा आपके लिए सब कुछ है। तो कहाँ बाप की सोच रहे और कहाँ भाई की सोच रहे, कौन मामू आपके बच्चों को लाड़ दे सकेंगे बाप का, और कौन नाना आपको पाल, अपने बाप पालेगा, नाना नाना जो है कोई पालते हैं कि बच्चों,